Beni ara sor, gör ne haldeyim. Beni gör tanrım, bir bak neredeyim. Çölleri aştım, yar izindeyim. Sanma ki şaştım, ilk sözümdeyim. Beni ara sor, gör ne haldeyim. Karlara vardım, dağları yardım. Hasrette sabır, günümü aştım. Her denemekte yol biter sandım. Ya sen gel bana, ya gel de gelelim. Karlara vardım, dağları yardım. Hasrette sabır, günümü aştım. Her denemekte yol biter sandım. Ya sen gel bana, ya gel de geleyim. Yıldıza sarındım, aya tutundum. Sevdam tek nefes kaldı, yutkundum. Ben doğduğum günden beri bozgunum. Zamanı dersen öl de öleyim. Yıldıza sarındım, aya tutundum. Sevdam tek nefes kaldı, yutkundum. Ben doğduğum günden beri bozgunum. Zamanı dersen öl de öleyim. Su akar gider bilmem nereye. Gül neden mahkum onca dikene. Uzar kısalır bir günde gölge. Bir oyunsa bu, söyle bileyim. Karlara vardım, dağları yardım. Hasrette sabır, günümü aştım. Her denemekte yol biter sandım. Ya sen gel bana, ya gel de geleyim. Karlara vardım, dağları yardım. Hasrette sabır, günümü aştım. Her denemekte yol biter sandım. Ya sen gel bana, ya gel de geleyim. Yıldıza sarındım, aya tutundum. Sevdam tek nefes kaldı, yutkundum. Ben doğdum.